op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Journalisten bij een groot aantal kranten en websites hebben een uur lang het werk neergelegd uit onvrede over de cao-gesprekken. Onder meer bij NRC, de Volkskrant, Trouw, het AD, Parool en Nu.nl werd van 11 tot 12 gestaakt. De journalisten willen een beter bod van werkgevers DPG Media en Mediahuis. Ze eisen compensatie voor hun koopkrachtverlies. Gokwebsite Bad City krijgt een boete van 3 miljoen euro van de kansspelautoriteit. Het bedrijf heeft volgens de toezichthouder steken laten vallen bij het klantenonderzoek. Dat is verplicht om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Tegen de verdachte van een dubbele moord in een McDonald's in Zwolle is 30 jaar cel geëist. In een vol restaurant schoot hij in maart vorig jaar twee broers dood. Aanleiding was een ruzie over geld. Ruim 10.000 Groningse slachtoffers van aardbevingen moeten langer wachten op een besluit over smartengeld. Ze zouden daar uiterlijk vandaag meer van horen, maar dat wordt uiterlijk eind maart. Het instituut Mijnbouwschade heeft computerproblemen. ANWB-verkeersinformatie. Nog altijd problemen op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Bij afrit Schavenpolder gebeurde eerder vanochtend een ongeluk met twee vrachtwagens. De weg is nog altijd dicht en het gaat zeker tot 3:30 vanmiddag duren. Verkeer kan er wel langs via de N289. Echter voor Goes staat daar inmiddels ook al 6 kilometer file. Vertraging daar is een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. De Duitse regering lijkt het eens te zijn geworden over het gedeeltelijk legaliseren van cannabis. Wij stuurden onze verslaggever alvast naar het Berlijnse Hennep Museum. En tegen tweeën gratis geld voor Servische middelbare scholieren. Ja, nou maar hopen dat ze er geen onverstandige dingen mee doen. Maar we beginnen bij een waarschuwing aan ons in Nederland. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Rechtswetenschapper John Morijn onderzocht hoe de positie van rechters en media in Polen en Hongarije onder druk kwam te staan. Nu de PVV van Geert Wilders de grootste partij is geworden, waarschuwt hij ook Nederland. Doe niet alsof het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen, zei hij deze week in NRC. Waar is hij na zijn onderzoek in Polen en Hongarije zo beducht voor? Vanuit de VS spreek ik met John Morijn, rechtswetenschapper, verbonden aan Princeton University en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Groningen. Meneer Morijn, welkom. Goedemiddag. Ja, u doet onderzoek in Polen en Hongarije. Laten we in Polen beginnen, want daar kwam in 2015 de rechtspopulistische PiS-partij aan de macht. U hield contact met rechters en journalisten in Polen in die tijd. En ik begreep dat u aanvankelijk zelf ook dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen met de afkalving van de rechtsstaat. Wat vertelden die Poolse rechters u? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat die Poolse rechters mij vertelden is, als ik de vraag stelde, wat zou je nou anders hebben gedaan? Dan zouden ze op dit moment, als je terugdenkt aan 2015. En eigenlijk zeiden ze van, we hebben heel erg onderschat hoe snel de afbrokkeling kon gaan. En dat heeft er dus mee te maken dat eigenlijk zijn wij in Nederland, als inderdaad er zou worden samengewerkt met de PVV op hetzelfde moment als nu, in 2015 in Polen. En eigenlijk wilde ik gewoon hun waarschuwing doorgeven. Ja. Het viel me volgens heel erg op. Maar kunt u nog eens schetsen toen? Ik bedoel, welk effect had die intimidatie van rechters en journalisten in Polen, zoals u die bij hen ervoer? Wat was het moment dat u zich realiseerde dat de rechtsstaat daar in Polen onder druk kwam te staan? Het was eigenlijk het moment dat nadat de nieuwe regering werkelijk met wetgeving kwam waar rechters in Polen van zeiden, dit kan zo niet, gewoon vanwege onze Europese en internationale verplichtingen, dat de rechters zelf het doelwit werden en dat ze zelf werden gedisciplineerd en dat ze naast zich allerlei politici benoemd kregen die eigenlijk geen rechter waren en daardoor zelf erg onder druk kwamen te staan. En dat had met name de vorm in Polen van dat op het allerhoogste niveau rechters werden vervangen zelfs door mensen die niet onafhankelijk en onpartijdig waren. Nou, dat is natuurlijk iets heel extreems. Dat zal niet zo snel in Nederland gebeuren. Maar de logica hoe je een populistische agenda uitrolt is zowel in Polen als in Hongarije hetzelfde. Dan even naar Hongarije kijkend. Premier Viktor Orbán van Hongarije was een van de eerste regeringsleiders die PVV-leider Geert Wilders feliciteerde, bijna meteen na de exit poll. Heeft het Hongarije van Orbán hetzelfde draaiboek gevolgd, zoals u dat net in Polen beschrijft? Ja, zeker. Eigenlijk hebben de Polen de Hongaren gekopieerd. Het is eigenlijk uitgevonden in Hongarije. Eigenlijk de eerste stap, dat weten veel mensen niet meer, die in Hongarije werd toegepast, was dat de pensioenleeftijd van rechters van de een op de andere dag sterk werd verlaagd naar, ik meen, 60. Daar is destijds ook de Europese instelling en de Europese Commissie zijn er zelfs een inbreukzaak over begonnen richting Hongarije. Dus dat betekent dat de Europese instelling een lidstaat voor de rechter daagt. En de reden waarom dat een probleem was onder Europees recht is dat je daarmee natuurlijk juist de meest ervaren rechters in één keer uit je rechtelijk systeem snijdt. En die werden vervangen met mensen die veel loyaler waren aan de Hongaarse regering. Dus ook daar gebeurde als eerste stap hetzelfde in Hongarije. En vervolgens zie je dat daarna ook druk gaat ontstaan op allerlei andere actoren. Moet je denken aan het maatschappelijk middenveld, journalisten die het leven erg zuur wordt gemaakt, maar ook academici die zich uitspreken. Ik ken meerdere Hongaarse wetenschappers die eigenlijk niet meer in Hongarije kunnen wonen en werken vanwege het feit dat zij hetzelfde soort van onderzoek doen dan dat ik hier in Nederland doe. En dan nu terug naar Nederland. Ik bedoel, wat is de belangrijkste overeenkomst in retoriek tussen wat u in Polen en Hongarije hebt gezien en de retoriek van Wilders en zijn PVV in Nederland? Nou, de retoriek van partijen zoals de Hongaarse, Poolse regeringen en van Wilders is eigenlijk heel, heel vergelijkbaar in de zin dat het uitgaat van een soort van wij-zij-denken. Er wordt een zondebok gezocht. Voor Wilders is die een beetje variabel. Er zijn natuurlijk voornamelijk islamitische medelanders, maar het kan ook gaan over rechters. Soms gaat het over journalisten. En als je dat soort ideeën werkelijk in wetgeving wil omzetten, en daar zou dan een meerderheid voor ontstaan in de Tweede en de Eerste Kamer, bijvoorbeeld door een gedoogconstructie, dan zie je dus dat een deel van de belangen van Nederlanders buiten haakjes wordt geplaatst. En dan als dat dan eenmaal bij de rechter terechtkomt, krijg je eenzelfde situatie als we in Polen hebben gezien, dat als de rechter dan de vanzelfsprekende conclusie trekt dat dat niet kan, omdat het niet in lijn is met Europese of internationale standaarden of de grondwet, dat de rechter zelf het doelwit wordt. Ja, dus dat is een beetje. Ja. Dat is het mechanisme dat u hebt gezien. U zegt de belangrijkste les die ik in Polen heb geleerd is hoe snel het kan gaan. Over die snelheid, wat is dan de schade in uw woorden die een partij als de PVV in Nederland in korte tijd zou kunnen aanrichten, mochten ze in een coalitie komen of daaraan gedoogsteun geven? Nou, het gaat zowel over de inhoud als over het systeem. Ik denk dat het heel schadelijk is voor een politiek systeem qua inhoud. Dat je een aantal dingen belooft die gewoon aantoonbaar en niet kunnen, Europees rechtelijk en internationaal rechtelijk. En dat betekent dus ook dat als je dan over een jaar of twee tegen de lamp aanloopt bij de rechter, dat je veel schade hebt aangebracht aan de geloofwaardigheid van je eigen Tweede Kamer, maar ook van de rechter, die daardoor heel erg onder druk komt te staan. En wat je ziet is niet alleen een korte termijn iets, dat het niet kan, maar ook op langere termijn heeft dit grote consequenties. Een van de dingen die bijvoorbeeld de nieuwe Poolse regering nu zal moeten doen, zodra die aan de macht komen, de democratische oppositie heeft natuurlijk gewonnen in Polen, is dat ze enorm moeten gaan puinruimen wat de huidige regering heeft aangericht. Er zijn ondertussen bijna 2000 van de 7000 rechters in Polen zijn niet op een reguliere manier benoemd. Nou, wat doe je met al die mensen? De Poolse NOS is heel sterk eenzijdig in zijn berichtgeving geworden onder de huidige regering. Nou, wat doe je met al die journalisten die daar zitten? Dus je hebt ook op de langere termijn heel veel herstelwerkzaamheden te doen. Ja. En wat mijn oproep eigenlijk is dat helemaal niet in de belang is van de mensen die op partijen als de PVV hebben gestemd. Daar komen we zo nog eventjes. Toch even voor de analogie die u ziet. Ik bedoel, veel mensen wijzen op de Nederlandse grondwet, de sterke instituties. Ja. Waarom zouden we daar in Nederland niet op kunnen vertrouwen? Nou, dat vertrouwen was er ook in eerste instantie in Polen en Hongarije. Het verschil met die instituties is helemaal niet groot. Mijn vraag zou eigenlijk het omkeren. Waarom zou Nederland niet het universele draaiboek gaan volgen? Wat toont voor ons aan dat Nederland zo anders is? Wij zijn ook lid van dezelfde internationale organisaties. Als wij iets doen waarin in Hongarije een rechtsstaat rechtszaak voor wordt aangespannen door de Europese Commissie, dan zal dat ook richting ons gaan. Dat is nu eenmaal de gelijkwaardigheid tussen lidstaten. Maar u zegt, er zijn overeenkomsten, maar toch even de verschillen. In Hongarije heeft Orbán inmiddels een 2/3 meerderheid, waardoor hij de Hongaarse grondwet kan aanpassen. Nederland heeft een andere politieke werkelijkheid. Hier worden coalities gevormd. Op Europees niveau, u wijst er zelf op, zijn er bovendien toch ook allerlei checks en balances ingebouwd. Zijn die dan niet effectief? Nou, ik denk dat een van de redenen waarom in Polen überhaupt de verkiezingen uiteindelijk zijn gewonnen, is juist vanuit die druk vanuit Europa. Dus heel veel geld natuurlijk stopgezet vanuit Europa richting Polen. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld in de verkiezingscampagne. Hetzelfde geldt nu voor Hongarije. De eerste keer dat ze nu werkelijk iets gaan doen om de rechtsstaat enigszins te herstellen in Hongarije heeft juist te maken met de enorme druk vanuit de Europese Unie. Maar ja, een aspect dat heel erg belangrijk is voor Wilders in zijn partijprogramma, waar maar niet zoveel aandacht aan wordt besteed, is dat hij zegt, we moeten juist uit de Europese Unie stappen. Dus hij zegt eigenlijk, in plaats van 50 moeten we 120 gaan rijden op de binnenweg, maar we moeten ook onze veiligheidsgordel afdoen. En de Europese Unie heeft juist heel sterk als veiligheidsgordel gefunctioneerd voor Hongarije en Polen. Dus het is een heel pakket. Je moet niet alleen maar naar de migratieagenda kijken, maar het hele pakket, de hele ideologie, is heel vergelijkbaar. En tot slot kort, want er zei net wat over de achterban van de PVV. Er zullen luisteraars zijn die zeggen, ja, de PVV uitsluit of wijzen op de risico's van het gedachtegoed van die partij versterkt alleen maar de woede onder de mensen die op die partij gestemd hebben. Dat kan ik ook heel goed begrijpen. In allerlei interviews de afgelopen paar dagen heb ik ook gezegd dat ik heel veel belang hecht aan het goed begrijpen van waarom mensen op de PVV hebben gestemd als proteststem. Maar juist deze mensen, vanwege het soort van thema's waar zij belang aan hechten, die hebben en vaak vanuit de sociaal-economische achtergrond waaruit ze komen, die hebben juist belang bij een sterke rechtsstaat. Dus die hebben geen belang bij een partij die dat juist gaat ondergraven. Dus je moet luisteren naar de stem, maar dat loszien van de specifieke partij waar ze voor hebben gekozen. En het allerbelangrijkste, hoe kan een democratie zich volgens u verweren tegen het gevaar van populistische bewegingen, zoals u dat beschrijft? Nou, ik denk dat we allemaal gewoon 's morgens zelf eens in de spiegel moeten gaan kijken. In plaats van allerlei externe factoren de schuld geven of anderen, kan je je ook afvragen, waarom betaal ik niet voor mijn nieuws? Waarom ben ik geen lid van een politieke partij? Waarom steun ik niet een tweede of een derde maatschappelijke organisatie? Er zijn een hele hoop dingen waarmee je zelf stappen kan zetten om ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties beter worden. Er meer journalisten zijn die goed kwaliteitsonderzoek kunnen doen. Ik denk dat je heel erg bij jezelf moet beginnen hierin. Bij deze is die oproep nog maar eens gedaan. Heel hartelijk dank voor uw analyse. John Morijn, rechtswetenschapper bij Princeton University en Universiteit Groningen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Duitsland gaat volgend jaar het gebruik van cannabis gedeeltelijk legaliseren. Toch zijn de gebruikers van cannabis niet blij. Het opsteken van een jointje wordt legaal, maar onder zeer strikte voorwaarden. Bureau Buitenland-collega Edwin Koopman ging op pad naar het Berlijnse Hennepmuseum. Ik heb hier einmal im Jahr eine Bodybuildergruppe und lässt die ziehen gegen die kleine Handflanze, bis die Pulsadern pulsieren. Met Steffen Geier in het Hennepmuseum in Berlijn. En hennep, zegt hij, is zo sterk dat zelfs bodybuilders het niet stuk kunnen trekken. De hanf gewint immer. Dat is die härteste natuurfaser der Welt. En Geier is directeur van het museum. En voor ons liggen allerlei toepassingen van hennep, bouwmateriaal, touw, van alles behalve hennep om te roken. Hier gibt es cannabis in vorm van spijzen en als cosmetic en als textiel. Klopt, zegt Steffen. We hebben hier hennep of cannabis in de vorm van textiel, eten, cosmetica. Maar alles zonder bedwelmende werking. Want dat is hier verboden. Het is zelfs zo erg dat we maar 4 kilo hennepthee in huis hebben. Want als je daar te veel van hebt, ja, dan krijg je de politie op je dak. 20 kilo hennepthee zou namelijk al voldoende verdovende middelen in zich hebben om één joint te roken. Nou ja, zelfs handelaars in legale hennepproducten zijn verdacht. Elke dag is ergens in Duitsland wel ergens een huiszoeking, omdat het roken ervan sinds een halve eeuw verboden is. En nu toevallig sinds 50 jaar verboden is. Oké. Zo, we zijn even beneden gaan zitten. Steffen, jij bent ook voorzitter van de Duitse koepelorganisatie van cannabisclubs. Die zijn dus opgericht om marihuana te roken, want binnenkort gaat Duitsland het roken van marihuana in die clubs toestaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Das Gesetz sieht vor, dass die Klarnamen und die Anschriften und die verbrauchten Mengen von allen Leuten, die in einem Cannabis. De wet schrijft voor dat je het kan gebruiken als lid van een club die van alle leden precies bijhoudt wanneer en hoeveel cannabis ze gebruiken. Nou, die gegevens moeten dan 5 jaar worden bewaard. Dus ja, al die tijd kan dan toch bijvoorbeeld je rijbewijs worden afgenomen, omdat in de wet staat dat cannabisgebruikers niet mogen rijden. Wer cannabis consumeert, is charakterlich ungeeignet am Straßenverkehr teilzunehmen. Oké, ik hoor het al. U bent niet heel blij met die wet. Das ändert sich am pauschalen Verbot von Cannabis gar nichts. Das Gesetz geht auch in Zukunft weiter. Nee, cannabis blijft gewoon verboden. Bezit, verbouw, invoer, uitvoer, het blijft hetzelfde. Het bezit van 25 gram cannabis of het verbouwen tot 3 planten wordt niet meer vervolgd. Maar dat was het. Ze moeten cannabis legaliseren en niet alleen een klein puzzelstukje ervan. Het idee blijft gewoon. Cannabis roken is slecht en moet stiekem gebeuren. En dat is niet wat wij willen. Dat spreekt natuurlijk niet mijn beeld dieser Pflanze en dieses Genussmittels. Hier is dan hemplant. Hier gibt es Pflanzen. Das sind Industriehanfpflanzen. Da ist quasi kein THC drin. Und einmal im Jahr kommt ein Apotheker vorbei, der die dann mit einem Spezialofen, der besonders heiß, der kommt hierher. We staan hier voor een vitrine met hennepplanten, dat is gewoon duidelijk. Maar die hennepplanten die bevatten dus heel weinig, weinig verdovende middelen, zegt hij. Het zijn speciale planten. Maar dan nog, komt er dus 1 keer per jaar komt hier dus een apotheker met een kleine verbrandingsoven. En dat is dus een afspraak met autoriteiten om deze planten, alles wat hier uitkomt, te verbranden. Om te zorgen dat er dus helemaal niks van overblijft. Damit ausgeschlossen is dat zich irgendjemand berauschen könnte. Ja. Also sind wir ein. Das heißt. Keine. Kein Kohl. Aktivität. Nee, also wir dürfen ja legal nicht. So. Hier in het museum tref ik ook Oliver Waak-Jürgensen. En hij is voorzitter van 100 cannabisclubs in Duitsland. Namelijk de Cannabis Social Club High Ground. En die clubs die zijn, tot die wet er is, natuurlijk meer een soort politieke verenigingen. Maar Oliver, als het straks dus mag, gaan jullie dan ook als club samenkomen en samen jointjes roken? Weil das wollen wir ja. Das Soziale gehört ja dazu. Das ist eine der Säulen, die ich eben erwähnt habe. Das Miteinander, das Abgeben, das Austauschen. Wir können auch viel besser. Ja, das gaan we zeker doen. Dann hou je auch viel beter Sicht auf het Gebruik, zegt hij. In Spanje funktioniert das bijvoorbeeld al heel goed. Maar wij moeten alles nog uitvinden. Het is voor ons allemaal onbetreden terrein. Aber wir müssen gucken, was draus wird. Das ist Neuland für uns alle, ja. Oké, en zeg nu eens even eerlijk. Wat vind jij van die nieuwe wet? Es ist schwierig, das öffentlich zu sagen. Ja, muss ich lachen. Es ist wirklich Murks. Man kann merken, dass Leute entworfen haben, die einfach denen das Wissen fehlt über die Kultur von Cannabis, über die. Het is echt niet goed, zegt hij. Het is duidelijk gemaakt door mensen die geen idee hebben van cannabis. Ze zitten met dat stigma dat wij criminelen zijn die het aan kinderen willen doorgeven. En dat is echt bullshit. Wij staan hier voor 8 miljoen volwassen gebruikers in Duitsland. En wij kunnen helpen die zwarte markt weg te nemen en goede kwaliteit te garanderen. En daar hebben wij geen wettelijk korset voor nodig. En daar brauchen we dieses korset in diesem Gesetz eigenlijk niet voor. Das Hanfsamen sind die gesündesten Nüsse der Welt. Man kann das so essen? Genau. Schmeckt wie Haselnüsse. Dit is zaad. Van de hennepplanten, die kun je gewoon eten. Die schijnen super gezond te zijn. Nou, daar gaan we. Maar Steffen, dit is dus hennepzaad. Mogen jullie dat wel gewoon verkopen? Het is in Duitsland zo pervers, wenn ze hier im Hanfmuseum Hanfsamen kaufen. Fürs Essen. En mir sagen, dass sie die in den Joghurt werfen wollen. Oké, het wordt steeds absurder hier. Hij zegt, als je dit hennepzaad koopt om in de yoghurt te doen, dan mag ik het wel verkopen. Maar als je mij zegt dat je het gaat zaaien in de tuin, dan mag ik het niet verkopen, want dan ben ik ineens strafbaar. Ik als verkäufer dieser samen strafbaar maken. Wat Oliver, als ik jou nou vraag of jij hash rookt, kun je dat dan wel gewoon zeggen voor de radio? Ja, logo. Ik gebruik cannabis. Täglich. Ik heb schon lange keine Angst mehr. En ik heb ook schon lange keine Lust mehr, mich deswegen schlecht zu fühlen. Ja, zeker, zegt hij. Ik gebruik het dagelijks. En dat zeg ik zo. Ik ben al lang niet meer bang en ik heb geen zin meer om me slecht te voelen. We zijn geen criminelen, we gebruiken cannabis. We hebben familie, we werken, we hebben leraren in de club met een dubbel leven. En die worden allemaal bedreigd door het verbod. Verliezen hun rijbewijs, worden gestigmatiseerd. En dat is wat anders moet. Dat de samenleving ziet dat die 8 miljoen gebruikers hier niet allemaal criminelen, junkies of idioten zijn. Alle potentiële criminele junkies of idioten zijn. Stefan, de kritiek in Nederland is dat het gedoogbeleid daar criminelen aantrekt. Dat is toch iets wat hier ook gaat gebeuren? Dat is aber nicht ein Fehler der organisierten Kriminalität, sondern des niederländischen Staates. Er hat ihnen dieses Geschäft geschenkt. Und seit 30 Jahren... Ja, ik weet wat er in Nederland gebeurt en dat is de fout van de Nederlandse staat, zegt Stefan. Die heeft al 30 jaar niks gedaan om die criminaliteit daar weg te houden. Ze beginnen nu pas met gemeenschapsprojecten waar wiet legaal is, waar criminelen veel minder greep op hebben en waarin geen geld wordt witgewassen. Maar daar is politieke moed voor nodig. Niet nur in Deutschland, ook in de Nederlanden, der politische moed. Wat is denn dat wat u daar in de hand heeft? Ah, dank je. Hier in een hoek van het museum hangen de muren vol met schilderijen en afbeeldingen, vaak klassiekers, waarop hennepijpen te zien. En het pronkstuk hier is een afbeelding van Germania, de schutspatroon van Duitsland. En die Germania heeft een hanfzweig in haar hand. Ja, wat ze daar in de hand heeft, is geen olijftak. Traditioneel? Ja, dat is hanf. Het is een hennepplant. Nou, dat is toch wel het ultieme argument voor legalisering. We würden euch ja gerne eine kleine Präsentation auch ausgewählter. Ja, ik had je graag wat aangeboden om te proberen, maar het is nog verboden. Het is eben nog komplett verboden. En wenn du nächstes Mal in Berlin bist, dan kunnen we ja vielleicht auch eine kleine. Volgende keer roken we een jointje. Een reportage uit Berlijn was dat van collega Edwin Koopman. Buitenland, uitgelicht. U želiš 10.000 dinara. Popuni formular koji ćeš dobiti u školi i novac će leći u narednih 10 dana na tvoj račun. Ako nemaš svoj, onda na račun jednog od tvojih roditelja. Nije previše, ali dovoljno da obraduješ sebe ili nekog tebi dragog za praznik. Ja, we horen hier de Servische minister van Financiën op TikTok uitleggen hoe middelbare scholieren aan 10.000 dinar, zo'n 85 euro, kunnen komen. En wel, gratis uitgedeeld door de regering. Niet iedereen is er enthousiast over en zeker niet vanwege het moment waarop dit gebeurt. Journalist Arja Marie, welkom. Ja, Arja, gratis geld, dat wil iedereen wel. Waarom krijgen scholieren nou juist geld van de regering daar in Servië? Ja, goedemiddag. Dat begint bij de Servische president Vučić. Die kondigt het eerder deze week aan. Dus in de komende 10 dagen krijgt elke scholier tot en met 16 jaar 10.000 dinar op de rekening gestort. Dat is inderdaad zo'n 85 euro. En dan moet je wel even weten dat het gemiddelde maandloon in Servië 400 euro is. Dus 85 euro is best een flinke gift. Ja, en nou ja, waarom ze dat krijgen? De minister van Financiën die gaf als reden dat ze deze groep extra willen steunen, omdat ze eerder niet zijn gesteund, ook zo vlak voor de feestdagen. Maar het blijft een hele willekeurige maatregel, want de regering gaf al eerder een keer geld weg in 2020 tijdens de pandemie. En net als toen klinkt er nu ook weer kritiek. Allereerst dus vanwege het moment inderdaad waarop het gebeurt. Want de verkiezingen komen er weer aan. 17 december hè, zijn er vervroegde parlementsverkiezingen in Servië. Ja, heeft dat gratis geld dan iets met die verkiezingen te maken? Daar heeft het nu wel alle schijn van. Ja, dat is in ieder geval wat je uit de reacties kunt opmaken. Vooral economen en politiek duiders reageren er fel op. Volgens hen is dit pure propaganda en omkoping van stemmen. Want ook al stemmen scholieren zelf nog niet, hè? Degene die waarschijnlijk hun geld beheren, die stemmen natuurlijk wel. Dus ouders, verzorgers, grootouders. En daarnaast is natuurlijk ook de kern van de kritiek. Welk probleem in de samenleving wordt hier nou eigenlijk mee opgelost? Als je kijkt naar wat het afgelopen jaar in Servië is gebeurd. Ja. Het onderwijs, de veiligheid moet systematisch worden verbeterd. Hier is het hele jaar om geprotesteerd.

2 uur. NPO Radio 1.